نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. یہ سورہ بقرہ کی 178 اور 179 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جو لوگ دوسرے کو جان بوجھ کے غلط طریقے سے قتل کر دیتے ہیں ان کے بارے میں تم پر قصاص یعنی بدلے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا. پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی جو مر گیا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے کے مطابق دیت یعنی پیسے مانگنے چاہیے، وہ اس کا حق ہے. اور وہ اچھے طریقے سے پیسے ادا کر دینا یہ قاتل کا فرض ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آسانی بنا دی گئی، وہ ایک رحمت ہے. اس کے بعد بھی کوئی آدمی زیادتی کرے گا تو وہ دردناک عذاب کا حقدار بنے گا. اور اے عقل والوں، تمہارے لیے قصاص یعنی بدلے میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف کرنے سے بچو گے. ہمارا دین مکمل دین ہے، ایک انسان کو جو بھی ضرورت پیش آتی ہے ہر اعتبار سے اس کے لیے اللہ تعالی نے قرآن میں قاعدے اور قانون بتلا دیے ہیں. اب آج جو آیت ہے وہ کرمنل کورٹ سے تعلق رکھنے والی آیت ہے. اللہ تعالی نے ہر انسان کی جان کو ایک احترام دیا ہے، عزت دی ہے. کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو غلط طریقے سے ناحق مار بھی نہیں سکتا، قتل بھی نہیں کر سکتا. اگر کسی کو غلط طریقے سے قتل کر دیا تو قتل کرنے والے کو اللہ تعالی جہنم کی سزا دیں گے. کوئی بھی دوسرا انسان وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مارنا، زخم پہنچانا، اس کے ہاتھ پیر توڑنا، اس کو مار ڈالنا، یہ سب ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج پڑا تھا اور اس میں صحابہ کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں یہ نصیحت بہت تاکید سے، بہت اہمیت سے فرمائی تھی. ان دماءکم و اموالکم و ارزکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا او کما قال. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جتنی تم مکہ کی عزت کرتے ہو، جتنی تم ذوالحج کے مہینے کی عزت کرتے ہو، عرفات کے مبارک دن کی عزت کرتے ہو، اس سے زیادہ عزت، ایسی ہی عزت ایک مسلمان کی جان مال اور عزت کی بھی کرنی ہے. کسی کی عزت بھی نہیں لوٹنے کی، کسی کا مال بھی نہیں لوٹنے کا، کسی کی جان بھی ختم نہیں کرنے کی. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوسرے آدمی کو غلط طریقے سے مار ڈالا تو یہ مار ڈالنے والا قاتل جہنمی ہے، خدا اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اب چلو کہ کسی نے کسی کو مار ڈالا، جان بوجھ کے مار ڈالا، ہتھیار سے مار ڈالا، अब वो कोर्ट में केस गया, कोर्ट मैटर बन गई और इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला करना है तो क्या फैसला करेंगे? तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमको कानून बदला दिया कि वो जो कातिल है जिसने कत्ल किया उसको भी पकड़ के कत्ल कर दो। इस चीज में इंसाफ करने में कोई ऊंच नीच और भेदभाव नहीं होगा कि कोई मालदार आदमी किसी गरीब को मार रहा है और पैसे देके छूट जा रहे कहीं इस्लाम में जायज नहीं है। वो तो मालदार हो तो अपने घर का, तूने किसी गरीब को मारा तो उस मालदार को भी कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इंसाफ इंसाफ है। कोई आजाद आदमी है वो किसी गुलाम को मार डाले, नौकर जैसे आदमी को मार डाले तो भी उसको नहीं छोड़ेंगे। तू भले में सेठ है, तू भले में बहुत आजाद आदमी है, लेकिन तूने किसी के गुलाम को नौकर चाकर को मार डाला तो उस कातिल को भी अदालत में केस चला करके कत्ल कर देंगे। कोई मर्द किसी औरत का मर्डर कर दे, जला देंगे उस बिचारी को जिंदा। तो कोई मर्द किसी औरत को कत्ल कर डाले, मार डाले तो उस मर्द को भी कत्ल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये क्रिमिनल कानून इस्लाम ने बतलाया है कि जब ऐसी कोई खून मार का केस हो जाए तो वहां भी इंसाफ से काम लेने का। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान में रखने की कि जो बेचारा वो मर गया उसके रिश्तेदार लोग कातिल को डायरेक्ट मारने नहीं जाएंगे, उसको कोर्ट में लाएंगे, कोर्ट में उसका केस चलेगा और फिर काजी साहब जज साहब फैसला करके उसको कत्ल करेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी कि हम कायदे को लॉ को अपने हाथ में ले ले रहे, ये छूट उसको नहीं मिलेगी। और जैसे कि आजकल इस मामले में बहुत अंधाधुंधी है कानून में, जिस जमाने में अल्लाह ने कुरान उतारा उस जमाने में इससे भी ज्यादा बुरी अंधाधुंधी थी। कोई ऊंचा खानदान है, ऊंचे खानदान के आदमी ने किसी गरीब का मर्डर कर डाला, नीची कौम के किसी आदमी को मार डाला तो उसका खून जो है छोड़ देते थे, कोई बदला नहीं, कोई सजा नहीं। कोई औरत को बिचारी को मार डाले मर्द, तो वो मर्द दादा बन के घूमता था, उस औरत को बिचारी को जिसको मार डाला गया कोई इंसाफ नहीं होता था। ये अंधाधुंधी कानून में थी और उसका नतीजा क्या होता है कि अल्लाह की जमीन के ऊपर कत्ल के मर्डर के किस्से बढ़ जाते हैं जब इंसाफ नहीं होता है। एक आदमी ने दूसरे का मर्डर किया, उस पर कुछ नहीं हुआ, शंका ना आधार छोड़ दिया उसको, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? वो कातिल की हिम्मत बढ़ जाएगी, कल दूसरे दो को मारेगा, फिर दो को मारेगा, इस तरह मर्डर करता ही चला जाएगा वो। اور بے قصور بے گناہ انسانوں کی جانیں نکلتی جائے گی. اسی لیے اللہ نے اپنی شریعت میں یہ قانون رکھا اور فرمایا کہ ایک قاتل کو تم مارو گے کہ تم نے غلط قتل کیا تھا, تجھے بھی قتل کریں گے, تو سب لوگ دیکھ کے ڈر جائیں گے کہ یہاں تو انصاف ہوتا ہے, تو پھر کوئی دوسرا آدمی کسی کو قتل کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا. اگر انصاف سے سزا دلوائی جائے گی تو پتا نہیں کتنے انسانوں کی جان بچ جائے گی اور اللہ کی زمین کے اوپر امن کا اطمینان کا ماحول بن جائے گا. اب اس میں اللہ نے ایک آسانی بھی رکھ دی, جو بیچارہ مر گیا جس کو قتل کر دیا, قاتل اس کے رشتے دار کے پاس جائے اور معافی مانگے, مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی, مجھے کورٹ میں مت لے جاؤ ورنہ قاضی صاحب مجھے بھی قتل کروا دیں گے, میں معافی مانگتا ہوں. اور سب رشتے دار کہے کہ چلو معاف کر دو اس کو, تو پھر معاف ہو جائے گا, کتنی آسانی رکھ دی. اور اگر وہ پیسے لے کے معاف کرنا چاہے تو پیسے بھی لے سکتے ہیں, قاتل کو کہے دس لاکھ دے دے بیس لاکھ دے دے, ہم کورٹ میٹر نہیں کرتے, تو یہ بھی جائز ہے پیسے لے کے معاف کر. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر قتل کرنے میں کچھ بھول چک ہوئی تھی, جان بوجھ کے تو نہیں مارا, کچھ بھول چک ہو گیا اور مر گیا ہو, یا یہ کہ مرنے والے کے رشتے دار یوں کہے کہ تم ہم کو دیت کی رقم دو تو ہم معاف کریں گے, تو شریعت کے اندر کتنی رقم دینے گی, سو اونٹ کی قیمت دینے گی, سو اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ سو اونٹ دینے کے خرید کر کے. اور آج کل بھاؤ بازار میں نکال لو, ایک اونٹ ایک لاکھ روپے کا ہوتا ہے, تقریباً ایک کروڑ روپے دلوائے جاتے ہیں اگر سو اونٹ دلوانے پڑے تو. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدمی کی جان کے بدلے میں ایک کروڑ کا دن دلوایا گیا, تو پھر آئندہ وہ کسی کو ٹپلی بھی نہیں مارے گا, تھپڑ بھی نہیں مارے گا کسی کو. اور اس کے لیے بھی شرط یہ رکھی کہ مرنے والے کے رشتے دار راضی ہوئے تو ہی, ورنہ رشتے دار کہے کہ نہیں ہم کو پیسے ویسے نہیں چاہیے, ہم کو تو کورٹ میں جانا ہے, اس کو بھی سزا ہی ہونی چاہیے, تو سیدھا اس کو بھی قتل نہیں کر دیں گے. یہ اسلام کا کرمنل قانون ہے اور اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ اس قانون پر چلو گے تو پوری زمین کے اوپر امن اطمینان ہو جائے گا, کوئی کسی کا مرڈر نہیں کرے گا, ہر ایک کی جان کی حفاظت ہوگی, سلامتی ہو جائے گی. یہ بہت پیارا قانون ہے, بہت اچھا قانون ہے. آج دنیا کے جن ملکوں میں یہ قانون پہ تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے, زیادہ نہیں, 20-25% عمل ہوتا ہے, جیسے سعودی عربیہ میں, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں مرڈر کے قتل کے کیس ہوتے ہی نہیں ہیں, اور ہوتے تو بھی کتنے ٹکا والی کا فرق. جن دیشوں کے اندر یہ قانون نہیں ہے وہاں روزانہ ڈیلی جتنے مرڈر کے کیس ہوتے ہیں, سعودیہ میں پورے سال میں اتنے ہوتے ہیں, کتنا بڑا فرق, ایک دن میں جتنے مرڈر وہاں پورے سال میں اتنے ہوتے ہیں, اس سے بھی کم ہوتے ہیں. تو اللہ نے, حالانکہ وہاں پورا اس پر عمل نہیں ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, یہ اللہ نے خوشخبری دے دی کہ تم اس قانون پہ عمل کرو. دیکھو پوری زمین کے اوپر کتنی شانتی, کتنا امن, کتنا چین, کتنا سکون, کتنی راحت ہو جاتی ہے. یہ اسلام کا انصاف کا قانون ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تمہارے لیے فرض ہے اگر تم میں سے کوئی مال چھوڑے اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو والدین کے لیے, قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر کے جائے دستور کے مطابق, یہ تقویٰ والوں کے لیے ایک لازمی حق ہے. یہ پہلے زمانے میں تھا, پھر میراث کی آیت کے آنے سے منسوخ ہو گیا. پھر جو آدمی اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے, ہیرا پھیری کر دے, تو اس کا گناہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو اس میں رد و بدل کر ڈالیں گے. یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. ہاں اگر کسی آدمی کو یہ ڈر ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا غلط طرف داری کرے یا گناہ کر رہا ہے اور وہ آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دے جن کا اس وصیت سے تعلق ہے ان کے درمیان, تو کوئی گناہ نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ بھی ایک قانون ہے ہمارے دین کا. دیکھو اسلام مکمل مذہب ہے, ہر چیز کی تعلیم دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے. کوئی آدمی دوسرے آدمی کو خالی زخم کرے, مار نہیں ڈالے, تو اس میں بھی انصاف ہوگا. کسی نے تمہارا ہاتھ توڑ ڈالا تو دیکھنے کا کہ تم سیم اس کا ہاتھ توڑ سکتے ہو بالکل ایسا ہی, تو اس کو کورٹ میں لے جاؤ اور اس کا بھی ہاتھ توڑواؤ, اور بالکل سیم ٹو سیم ایسا ہی ہاتھ نہیں توڑوا سکتے تو تمہارے ہاتھ توڑنے کے بدلے میں پیسے لیے جائیں گے. وہ بھی معمولی نہیں, بہت بڑی رقم, ایک ایک ہاتھ کے اوپر 50-50 اونٹ کی قیمت لی جائے گی. اتنا سخت قانون ہے زخم کے اندر بھی. کوئی تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالے تو اس کی آنکھ بھی ختم کروا دینے کی, کورٹ میں لے جا کر گئے, نہیں تو پیسے لینے کے. ہر چیز میں اللہ نے انصاف رکھا. اب ایک دوسرا شریعت کا قانون دیکھو. ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور مال ہے, پراپرٹی ہے, روپیے پیسے ہیں, دولت ہے. یہ مسئلے آج کل بہت ڈینجر ہے, بہت اچھی طرح سمجھ لو. جب سے زمین کی قیمتیں بڑھ ہوئی تب سے یہ سب چیزیں بڑی جھگڑے کی اور فتنے کی ہو گئی ہیں. تو کوئی آدمی انتقال کا وقت آیا اور اپنے پیچھے بہت سارا مال ہے، دولت ہے، روپیے پیسے ہیں، اس کو وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ملا، وصیت نہیں کی اور انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے وہ آیتیں آنے والی ہے اس میں بتلا دیا، ایک بیٹا ہو تو کتنا ملے گا، دو بیٹے ہو تو کتنا، تین بیٹے ہو تو کتنا، لڑکیوں کو کتنا، ماں کو کتنا، دادی کو کتنا، دادا کو کتنا، سب اللہ نے بیان کر دیا، کچھ باقی نہیں رکھا، بیوی کا کتنا، سب کے حصے اللہ نے قرآن میں صاف صاف بتلا دیے، ان کو ہم وارثدار کہتے ہیں، اور وارثدار کا بہترین طریقہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائے گا، کہیے ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے اتنے اتنے وارثدار ہیں، اتنے لڑکے، اتنی لڑکی، یہ ان کی بیوی یعنی ہماری اماں، اور لڑکے نہیں ہوئے، صرف لڑکیاں ہوئے، تو پھر بھائی بہن بھی حقدار بنیں گے، ابا جان نہیں ہوئے تو دادا جان کو بھی حصہ ملے گا، یہ سب قانون ہے شریعت کے، تو اس میں اچھا طریقہ یہ کہ جا کے سب بتلا دینے کا کہ یہ ایسی ایسی پوزیشن ہے، اب آپ ہم کو گن کے بتلا دو کہ ہم کو کس طرح حصے بانٹنے گئے، یہ قانون شریعت کا، اس قانون کے مطابق اگر وارثہ بیچنی نہیں کی تو اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہوگا، معمولی نہیں، بہت بڑا گناہ، اور جیسا کہ آج کل مزاج ہے لوگوں کا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے بیٹھ گیا، بہنوں کو دیا تو کیا، نہیں دیا تو کیا، خالی خالی معافی مانگوا لی، خالی خالی سائن کروا لی، اس سے معاف نہیں ہوتا ہے، سن لو مسئلہ، اگر بہنوں کا حصہ ابا نے کھیت چھوڑے، مکان چھوڑے، پراپرٹی چھوڑی، روپیے چھوڑے، اور تم تقسیم وقسیم کچھ نہیں کرے، بہن مجھے معاف کر دی، بہن نے معاف کر دیا، اس سے معاف تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، وہ لکھ دے گے، صحیح کر دے گے تو بھی معاف نہیں ہوگا، یہ قانون ہے اسلام کا، آج ہم اس میں بہت پیچھے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، یہ قرآن کا قانون بتلا ہے، تو جس کا جو حق بنتا ہو ابا کے انتقال کے بعد کسی مفتی سے گنوا کر کے اس کا پورے پورا حق دے ہی دینے کا، اور یاد رکھو نہیں دو گے تو قیامت کے دن بڑا خطرناک معاملہ اس کا چکانا پڑے گا، اور سن لو جو لوگ ایسا کرتے ہیں دو نمبر ہی کہ بھائیوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، ماں باپ کو نہیں دیتے، بیوی کو نہیں دیتے اس کی مرنے والے کی، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب کا لے کے بیٹھ گیا ہے، کسی کو دیتا نہیں، تو ایسے کہ گھروں میں دعوت کھانے جانے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، ان کی دعوتوں سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ حلال کا ہم کھاتے ہیں کہ حرام کا کھاتے ہیں، جو سب کا دبا کے بیٹھ گیا ہے، بہت نازک ہے شریعت ہماری، اور دیکھو یہ قانون ایسے کہ اللہ نے ایک ایک چیز قرآن میں بیان کر دی، ایک بہن ہو تو کتنا، دو بہن ہو تو کتنا، ایک بیوی ہو تو کتنا، دو بیوی ہو تو کتنا، ابا نہیں ہوئے، دادا ہوئے تو کتنا، پوترے کو کتنا، ساری ترتیب اللہ نے قرآن میں ایک ایک مسئلہ بتلا دیا، آگے وہ سب آیتیں آ رہی ہیں، اب اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر وصیت کرنا چاہے، یہ وصیت بھی سمجھو، یہ بھی بڑی جھگڑے کی چیز ہے، تو وصیت کا پہلا قانون یہ سمجھ لو کہ جو وارثدار ہے ان کے لیے تو وصیت کر ہی نہیں سکتے، یعنی بیٹا بیٹی بیوی جو وارثدار بنتے ہیں ان کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو آخری حج پڑا اس میں جو نصیحتیں کی اس نصیحت میں یہ قانون بھی بتلا دیا ان اللہ اعطا لکل ذی حق حقا. اللہ نے ہر ایک حقدار کا حق دے دیا قرآن کے ذریعے. فلا وصیت لوارث, کسی وارثدار کے لیے تم وصیت نہیں کر سکتے. وارثدار کو تو اللہ نے دلوایا, بیٹے کو اللہ نے دلوایا, بیٹی کو اللہ نے دلوایا, بیوی کو دلوایا, اس لیے تم اپنے وارثدار کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اب عام طور پر آج کل کیا جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں میں, ابا کے انتقال کے بعد ابا نے مجھے کہا تھا کہ یہ گھر تو لے لینا, ابا نے کہا تھا یہ دکان تو لے لینا, کہا امی یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا سونا ہے یہ تو لے لینا, وہ نہیں چلے. تو وارثدار بنا, وارثدار کے لیے وصیت تھوڑی چلے. تو ابا نے کہا بابا کچھ نہیں, وہ ان کی بات ہوائی فائی نہیں, کچھ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ لکھ کے گئے ہو نا وصیت نامہ تو بھی کچھ نہیں, کوئی مطلب نہیں اس کا کہ تو تو وارثدار بنتا ہے اسی لیے ابا کی وصیت اما کی وصیت تیرے لیے چلے گی نہیں. ہاں اگر وہ مسجد کے امام صاحب کے لیے وصیت کر کے جاتے تو چلے گی, کیونکہ امام صاحب وارثدار تھوڑے ہی ہے. مؤذن صاحب کے لیے وصیت کرے, مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے, تو وصیت چلے کیونکہ وہ وارثدار نہیں ہے. لیکن وہ وصیت کی بھی اللہ نے بہتر بتلائی کہ ون تھرڈ میں چلے گی, ایک ترتیہ اس میں, اس سے زیادہ میں وصیت چلے گی نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹے بیٹیوں نے زندگی میں بہت ستایا, خدمت نہیں کی, تو مرتے مرتے کہتے ہیں میرا سب مسجد میں. ایسا تھوڑا ہی چلے, زندگی بھر تو دیا نہیں اور مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ سب مسجد میں. ون تھرڈ میں چلے, سب میں نہیں چلے, ایک ترتیہ اس میں. بہت نازک ہے یہ قانون. ہاں وارثداروں کو اگر دینا ہے کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو تو اس کا طریقہ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں. بخشش دے سکتے ہیں, وصیت نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اپنے ایک بیٹے کو کچھ دینا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں اپنی تندرستی میں اس کو قبضہ سہیت مالک بنا کے دے دو, جو بخشش وہ چلے, قبضہ سہیت وہ بھی مالک بنا کے دے دو وہ چلے. لیکن اس میں بھی ایک بات دھیان رکھنے کی کہ دوسری اولاد کو تکلیف ہوتی ہوئے تم ایک کو سب دے جاؤ اور دوسری اولاد تمہاری پریشان ہو رہے, یہ بھی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے. تمہاری سب اولاد ہے, ایک آپ نے زیادہ خدمت کی اللہ اس کو زیادہ ثواب دیں گے, برکت دیں گے, لیکن اس ایک کے لیے تم سب کا گلا دباؤ, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. شریعت میں یہ بھی اچھی بات نہیں. تو بخشش دے سکتے ہیں. اچھا بخشش بھی میں آپ کو سمجھاؤں کیسے دی جاتی ہے بخشش. ابھی ایک ہم کو مسئلہ پوچھنے آیا کہ بھائی وہ دادی ماں اپنے پوترے کو گھر بخشش دینا چاہتے ہیں, اس دادی ماں کا لڑکا موجود ہے لیکن وہ اپنے پوترے کو گھر بخشش دینا چاہتے ہیں, پوترا وارثدار نہیں کیونکہ اس کے ابا موجود ہے اس لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر دادی ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے پوترے کو بخشش دینا چاہتے ہیں تو قبضہ سہیت بخشش دینی پڑے گی. کا کیا مطلب قبضہ سہیت کا؟ کا دادی ماں آپ کے کپڑے آپ کی جو چیزیں اس گھر میں ہیں سب لے کے گھر سے باہر نکل جاؤ, گھر سے باہر جاؤ اور پھر پوترے کو بخشش دو کہ بیٹا یہ گھر میں نے تجھ کو بخشش دیا, फिर पोतरा कहे कि दादी माँ मैंने आप घर कबूल कर लिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। चलो दादी माँ वो आप जब तक जिंदा रहो आप मेरे घर में रहो, आपसे आ जाओ घर में, इस तरह ले आए तो बख्शिश कही जाएगी। वरना दादी माँ घर में है, दादी माँ घर में सोते हैं, उनके कपड़े उनके लत्ते सब है, और घर में बैठे बैठे बख्शिश दे रहे, वो बख्शिश कब्जा सहित बख्शिश नहीं कही जाएगी। यह शरीयत की नजाकत मैं आपको समझा रहा हूं। तो कब्जा सहित बख्शिश का ये मीनिंग होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन मसलों में बहुत ताकीद फरमाई कि लोगों ये हमारी शरीयत के कानून है, तो उसमें बहुत समझ समझ के रहो। बाज मरतबा होता ये है कि जिनको वसीयत की जिम्मेदारी सौंपते हैं कि भाई समाज के कुछ वड़ी लोग, जमात के जिम्मेदार लोग, उनको कोई जिम्मेदारी देता है आदमी मरते मरते कि भाई मेरे मरने के बाद यू करना यू करना यू करना, अब वो वड़ी लोग भी वो कहके कुछ गया ने फिर अपनी मनमानी करते। मरने वाले ने कहा कुछ था और वड़ी लोग अपनी मनमानी चालू कर दी इनके अंदर, तो वो गुनेगार होंगे वड़ी लोग कि मरने वाले ने जैसा कहा था उस बात को लिखान को सामने रख करके किसी मुफ्ती को पूछ के तुम फैसले करो। जरा भी मनमानी या इधर उधर करने गए तो वो समाज के कौम के जमात के वड़ील और जिम्मेदार लोग भी गुनेगार होंगे। हां कोई झगड़े की शक्ल हो तो वो सुलह करा सकते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी नेकी और परहेजगारी की बातें मैं आपको बतला रहा हूं। देखो ये जो पैसों के जमीन के वारसा वेचरी के जो मामलात है ना, इसको मामूली मत समझना। हमारी शरीयत में जितनी अहमियत जितना इंपॉर्टेंट नमाज रोजा जकात हज तस्बीह तिलावत है, ये मामलात ये नेवर देवर ये वारसा वसीयत ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये भी सब फर्ज चीजें फर्ज में आता है। सब कोई आदमी इसमें दो नंबर ही करे और फिर वो बड़ा मौलवी मुफ्ती बन जाए, हज पे हज करे उम्रे पे उम्रे करे और चिल्ले पे चार महीने लगाता जाए, अल्लाह के यहां उसकी इबादत के अंदर नूरानियत और सवाब नहीं आएगा। का पहले ये सब मामला साफ करो। कोई भी हो इसमें शरीयत किसी को नहीं छोड़ती। कोई आलिम भी गलती करे तो वो भी गुनेगार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेवर देवर में, पैसों के वहीवट में, वारसा वेचनी में, वसीयत में साफ और क्लियर रहना, ये हमारे दीन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा। और आज जितने भी झगड़े होते हैं भाई भाई भाई में बनती नहीं, भाई बहनों में नहीं बनती, इन सब की जड़ ये है, उसके अंदर की बात ये कि हम शरीयत के कानून के मुताबिक वारसा वेचड़ी नहीं करते। हर एक मनमानी चाहता है। अगर शरीयत के कानून के मुताबिक हम वारसा वेचड़ी करें, अल्लाह पाक की कसम कभी खानदान में झगड़े नहीं होंगे, कभी झगड़े नहीं होंगे, मेरा ईमान है इस पर। शरीयत के मुताबिक करके देखो, और जब शरीयत के मुताबिक नहीं होता तो आज कितनी बुरी हालतें हैं कि सालों से भाई भाई का मुंह नहीं देखता, बहन बहन से भाई से बातें नहीं करती, फैमिली में झगड़े खानदान में फितने, एक मजे में है बेचारा दूसरा परेशान है, ये सब की बुनियाद पायों की बात यही कि शरीयत के मुताबिक हम लोग वेचनी और तकसीम नहीं करते। ये अल्लाह का नूरानी और रूहानी कानून है और उसके अंदर जो मजा है दुनिया के किसी कानून में मजा नहीं है। اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سوال کیا ہے کہ رضا نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, ان کو کہو رضیہ رکھ دے رہے. رضیہ ایسی کون سی دعا ہے جس سے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے؟ اسی تو مختلف دعائیں آئی ہیں. حدیث میں ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری. تو یہ دعا بھی حدیث میں آئی ہے. اللہم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اس طرح کی بہت سی دعائیں بیماری سے شفا کے متعلق آئی ہے. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ نافرمان بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے کون سی آیت قرآن کی ہے بتا دو. ایک تو یہ کہ بچپن سے اس کی اسلامی تعلیم اور تربیت کرو, اور دوسری دعائیں ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے سب کو, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوسری دعا ہے ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تیسری دعا ہے قرآن کی رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا. اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس کو پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک اور صالح بنائیں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور ڈاڑے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. یہ صحیح بات ہے. جب بچہ پیدا ہوئے, حدیث شریف میں آتا ہے, مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے. بہت ایکٹیو ہے شیطان. اللہ کا عجیب نظام ہے کہ بچہ جب تک پیٹ میں ہوتا ہے شیطان کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے, ابھی تو شاید اس کی ماں نے بھی نہیں دیکھا اپنے بچے کو, اور شیطان پہنچ جاتا ہے اور جا کر کے اس کی کمر کے اوپر انگلی مارتا ہے جس سے بچے کو رونا آتا ہے. تو اس شیطان کے گندے اثر کو ختم کرنے کے لیے سیدھے کان میں اذان پڑھو اور دوسرے کان میں اقامت کے اندر, چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان دور چلا جاتا ہے, وہ اذان کی آواز نہیں سن سکتا. تو شیطان کے ناپاک اور گندے اثر کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہوئے فوراً, ایک دم فوراً جلدی جلدی اس کو نہلاؤ, کپڑے میں لپیٹو, اس کے جمڑے کان میں اذان دو اور دادے کان میں اقامت کہو, پھر کسی نیک اللہ والے آدمی سے کھجور چبوا کے اس کے منہ میں رکھ دو, پھر دودھ پلاؤ اس کو, بعد میں دودھ. کسی نے لکھا ہے مسواک پرانی ہو جائے تو کیا کرنے کا, جلا دینے کی اور کیا, یا ایک دفن کر دینے کی, کچھ بھی کرو. زبیر بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے. یہ سلیمان بھائی وریا والے ان کی اہلیہ ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. نظام الدین پر حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی بہت دنوں سے بیمار چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے استاد محترم حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی شفا کی دعا کریں. پورے امت کے بیماروں کے لیے شفا کی دعا کریں. درست نہیں پڑھ رہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. إله العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مالک ہماری تمام خطاؤں سے سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ تیری اطاعت اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت والی زندگی عطا فرما. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ دلوں کو گندگیوں سے پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. جو قید و بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اجڑوں کو آباد فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرا نام لینے والے مظلوم ہے اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی حفاظت فرما دے. مساجد کی مدارس کی طلباء کی اور اے اللہ تمام اہل کلمہ کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ظالموں کے شر سے حفاظت فرما. ظالموں کو بھی ایمان اور ہدایت عطا فرما. ہمارے اس ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما دے. اے اللہ تو ہماری عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ سکرات موت سے عذاب قبر سے محشر کی اول ناکی سے جہنم کی آگ سے دنیا آخرت کی ذلت رسوائی سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما لے. نفس اور شیطان کی شرارت سے حفاظت فرما. ضلالت گمراہی ارتداد شقاق نفاق فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ تیرے کرم سے فضل سے ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. مدینے پاک کی موت عطا فرما. بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ بلا حساب کتاب بلا استحقاق جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی دین کے کام ہیں کام کرنے والے ہیں ان تمام کی حفاظت اور نصرت فرما. مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی جماعتوں کی، دینی کام کرنے والوں کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، ہونے والے تمام اجتماعات کو کامیاب فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو ذکر شکر کی کثرت عطا فرما، تیرے متقین مخلصین صالحین عارفین بندوں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.